razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna z ukraińskim i rosyjskim paszportem aresztowany we Francji na dzień przed 80. rocznicą lądowania w Normandii planował zamach w hotelu. Likwidatorzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia wzywają szefa KRLiT do dymisji, wskazują na fałszywe informacje, jakie rozpowiada. Słowacki premier Robert Fico przemówił po zamachu na jego życie. Winą za atak obarcza opozycję. We Francji aresztowano mężczyznę mającego ukraińskie i rosyjskie obywatelstwo, który miał bombę. Do zatrzymania 26-latka doszło, gdy próbował zamontować ładunek w zajmowanym przez siebie pokoju w hotelu w pobliżu paryskiego lotniska Charles de Gaulle. Francuskie służby oceniły, że wywiad zdał egzamin. Jutro we francuskiej Normandii rozpoczną się międzynarodowe obchody 80. rocznicy D-Day, czyli lądowania tysięcy alianckich żołnierzy podczas II wojny światowej. Sukces operacji umożliwił pokonanie III Rzeszy. Na uroczystościach będzie wielu światowych przywódców. Dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego domagają się likwidatorzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Zarzucają mu szerzenie dezinformacji i niszczenie mediów publicznych. W Poznaniu zaprezentowali 10 fake newsów Macieja Świrskiego. To działania i wypowiedzi szefa rady w czasie, gdy nie przelewa pieniędzy na konta mediów publicznych. Likwidator Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja powiedziała, że od stycznia do końca maja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wypłaciła regionalnym rozgłośniom prawie 80 milionów złotych. To nie są pieniądze Macieja Świrskiego, musimy to jasno powiedzieć. To są pieniądze wszystkich osób, które postanowiły płacić abonament, które zaufały medium publicznym. Likwidator radia PiK Cezary Wojtczak zarzucił przewodniczącemu Krajowej Rady celowe niszczenie regionalnych rozgłośni. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są istotnym elementem obrony Polski przed agresją Rosji. Maciej Świrski ponownie odmówił informacyjnej agencji radiowej wypowiedzi, zarzucając Polskiemu Radiu możliwość manipulacji. Zapewnił, że chętnie wypowie się w programie na żywo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 39-latek zginął w wybuchu auta osobowego w Zielonej Górze. Dzisiaj po południu samochód zatrzymał się na skrzyżowaniu i po chwili stanął w płomieniach. Mimo prób kierowcy nie udało się wyciągnąć z auta. W bagażniku znajdowały się dwa kanistry z benzyną. Jak mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło najprawdopodobniej do zapłonu karnistrów, w których było przewożone paliwo. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze będzie nadzorowała śledztwo dotyczące tego zdarzenia. Przeprowadzono już oględziny miejsca zdarzenia. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, a także oględziny pojazdu z udziałem biegłego zakresu pożarnictwa. Przez kilka godzin dzisiaj na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Rośliny pomogą w rehabilitacji najmłodszych pacjentów. W Krakowie został otwarty pierwszy w Polsce ogród sensoryczny przy szpitalu dziecięcym. Mali pacjenci leczący się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu mogą już wejść do ogrodu zaprojektowanego specjalnie przez ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego. Ścieżki, rośliny, fontanny i zabawki mają pomóc w rehabilitacji i poprawić nastrój. Tak, chciałem dotknąć i zobaczyć. Jakaś alternatywa do sali pewnie białej. Tak, na pewno lepiej jest. Zielono bardziej. No, ostatnie dni wyglądały tak, że dużo się trochę źle czułam i w ogóle. No, a dzisiaj się zmieniło tak, że mogę wyjść na przykład na świeże powietrze i pobawić się. Uliana Sawczyn, fizjoterapeuta z Zakładu Fizjoterapii, pomysłodawczyni ogrodu sensorycznego w naszym szpitalu. Pacjent, który jest długo hospitalizowany, jest pacjentem bardzo zestresowanym, a no nie ma lepszych warunków jak natura i środowisko zewnętrzne, które nam daje ukojenie między innymi. Podobny ogród powstaje już przy oddziale Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika w Radziszowie pod Krakowem. Słowacki premier Robert Fico po raz pierwszy zabrał głos od zamachu na jego życie. Mówił między innymi, że wybacza napastnikowi, który strzelił do niego 5 razy. Nie czuję żadnej nienawiści do tego nieznajomego, który do mnie strzelał. Nie będę wobec niego podejmował żadnych kroków prawnych, ani nie będę się domagał żadnego odszkodowania. Wybaczam mu i to, co uczynił i dlaczego to uczynił, niech sobie sam poukłada w swojej głowie, powiedział słowacki premier. Dodał, że jego zdaniem to nie był atak niezrównoważonego psychicznie samotnika, a efekt nagonki opozycji i międzynarodowych sił przeciwnych jego niezależnej polityce, takiej jak postawa wobec walczącej z Rosją Ukrainy. Robert Fico powiedział również, również, że jeśli opozycja nie wyciągnie wniosków z tego, co się stało, to według niego nie ma wątpliwości, że będą kolejne ofiary. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i wieczorem pochmurno oraz deszczowo, nad ranem z kolei mglisto, a jutro znowu pojawią się burze i cały czas wiecznie. Nad ranem od 9 do 16 stopni, jutro od 15 nad morzem do 23 na zachodzie i 25 w centrum. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. A dzisiaj spotykamy się z Katarzyną Wodecką, córką Zbigniewa, opiekunką jego dorobku artystycznego i, jak sama o sobie mówi, ponownie córeczką tatusia. Ja zaczęłam bardzo lubić tego mojego artystę, którym się zajmuję. No i tu mi się zaczęło mieszać, tak? Życie zawodowe z życiem taty. Katarzyna Wodecka w Paśmie Ludzie już dziś po 23. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby, oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Ten wieczór postanowiliśmy poświęcić nauce. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotował ją Józef Niewiarowski, który czuwa teraz przy telefonach. Michał Matus, kłaniam się. Powiedziałem o telefonach, to od razu przypomnę numer 22 7 3. Bardzo ciekawi mnie to, czy państwo nauce ufają. Do jakiego stopnia? Czy nauka w ogóle wpływa na państwa zachowania? Zmieniają państwo jakieś swoje przyzwyczajenia pod wpływem informacji o badaniach naukowców? Proszę dzwonić. 22 7 3. A w studiu są ze mną Łukasz Badowski, doktor fizyki, były naukowiec, dziennikarz, popularyzator nauki. Dobry wieczór. Polskie Radio RDC. Tak jest. Mazowsze. Jest z nami też Marcin Grynberg, doktor habilitowany, biolog, teoretyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, również działający społecznie na rzecz popularyzowania nauki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym dzisiaj pomówić o zaufaniu do nauki i o wątpieniu w naukę. W dzisiejszych czasach, czasach katastrofy klimatycznej, w oparciu o badania naukowe podejmowane są polityczne decyzje obarczające społeczeństwo gigantycznymi kosztami. Zaufanie do nauki ma dzisiaj bardzo praktyczny wymiar i to, w jakim stopniu wierzymy naukowcom, wpływa na nasze życie, a może i wpłynąć też na naszą śmierć w pewnym sensie. Mieliśmy do czynienia z tym bardzo mocno w czasach pandemii. Odnoszę wrażenie, że ten informacyjny chaos, który wtedy panował, zmiany w tym, co różni naukowcy rekomendowali w swoich medialnych wypowiedziach, pozostawił ślad w społeczeństwie. Bo obserwowaliśmy na żywo, że niektórzy naukowcy się mylą, że w różnych miejscach na świecie naukowcy rekomendują rządzącym nieco inne rozwiązania. Panowie, czy pandemia dla was jako naukowców, popularyzatorów nauki, była doświadczeniem, które było z perspektywy mówienia i myślenia o nauce budujące? Doktor Łukasz Badowski. Po pierwsze, nigdy w życiu nie miałem tak czystych okularów, bo wszędzie można było znaleźć te psikacze z dezynfektorami i to w zasadzie mogłoby się przyjąć. Ja bym chciał, żeby ta pandemia jeszcze trochę potrwała, to by ludzie by pamiętali o myciu rąk na przykład. Więc, ale tak żarty żartami. Ja powiem państwu taką śmieszną historyjkę. Otóż ja jestem w ogóle prorokiem, ponieważ jeszcze na rok mniej więcej przed pandemią udzielałem takiego wywiadu, który nawiasem mówiąc został przez mojego ówczesnego pracodawcę ocenzurowany w tym fragmencie, ale tam powiedziałem takie zdanie, że naukowcy trochę sobie nagrabili w społeczeństwie różnymi swoimi działaniami, w sensie stali się takim elementem establishmentu, a establishmenty się zmieniają i powiedziałem, mój Boże, co to będzie, jak przyjdzie jakaś pandemia i nagle się okaże, że połowa ludzi nie będzie chciała się zaszczepić na przykład, bo nie będą ufać naukowcom z powodów społecznych czy politycznych. No i to był w 2018 roku bodajże. Także... A pandemia coś zmieniła w tym podejściu do nauki z pańskiej perspektywy? Tylko obnażyła. My tak, mamy takie poczucie, że się coś zmieniło, że ludzie przestali ufać nam. Nie, tylko po prostu odkryliśmy karty. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, jak wygląda społeczeństwo. My tu w ogóle mówimy o nauce, a myśmy nie powiedzieli, co to jest nauka, dlatego że w momencie, jak zaczniemy o tym mówić, to się pojawią dwie rzeczy. Pierwsze, to jest ta szklana wieża, na szczycie której mieszka ta obiektywna prawda o wszechświecie, której poszukujemy i która jest jedna, wspaniała i tak dalej. I to jest nauka. A z drugiej strony to jest grupa ludzi, instytucji, organizacji, mających swoje budżety, ludzi konkretnych, mających kredyty na mieszkanie, mających rodziny, które muszą wyżywić. I nauka jest zrobiona z ludzi tak naprawdę. No pytanie, co to znaczy ufać nauce? A ludziom pan ufa? Ja sobie nawet nie ufam. Jak napiszę numer telefonu, to 3 razy sprawdzam, bo wiem, jak źle działa mój mózg. W związku z tym pytanie, co to znaczy ufać nauce? To ufać tej szklanej wieży? Czy tym ludziom, którzy mają te kredyty na mieszkanie i muszą z czegoś żyć? I o tych ludziach i o tych wyobrażeniach będziemy na pewno dzisiaj rozmawiali do 21 w Klubie Trójki. A ja chciałbym jeszcze spytać o to samo doktora Marcina Grünberga. Jak to jest, czy z pańskiej perspektywy pandemia w postrzeganiu nauki, w myśleniu o nauce coś zmieniła? No, chyba zmieniła. Znaczy, podzieliłbym tę pandemię na 2 etapy, czyli na strach na samym początku, kiedy społeczeństwa po prostu były przerażone, ludzie umierali wszędzie na całym świecie i to była po prostu skrajna, graniczna sytuacja. Natomiast potem, kiedy sytuacja bardziej się ustabilizowała, ludzie zaczęli mieć to pole do zadawania pytań, do wątpliwości. Czyli gdy trwoga, to do Boga, tylko tym Bogiem w tym przypadku była nauka? Różnie. Znaczy, bardzo różnie. Różnie oczywiście, ale według mnie trochę tak. Znaczy, jedną z rzeczy, którą warto powiedzieć, o której myślę mało ludzi wie, to jest, że szczepionki RNA, o których na temat których taka była wielka burza, były wymyślone dużo wcześniej. I były testowane od co najmniej 10 lat wcześniej. W związku z tym metody były znane. I to wszystko było mniej lub bardziej opracowane. Natomiast tego typu szczepionki w czasach, nazwijmy to, pokoju pandemicznego, nie były dopuszczane do produkcji przez instytucje kontrolujące, takie jak FDA w Stanach, która się właśnie tym zajmuje. I dopiero sytuacja graniczna spowodowała uruchomienie tej nowej ścieżki i ryzyko, które my wiedzieliśmy, że nie jest ryzykiem, ponieważ zostało to sprawdzone, ale ryzyko ze strony decydentów zostało w jakiś sposób zniwelowane i zdecydowali się na wprowadzenie tego w sytuacji, nazwijmy to, krytycznej. Trafiłem na takie badania, przygotowując się do tej rozmowy, badania społeczne dotyczące tego, jak ludzie oceniają naukę. To były badania, o ile dobrze teraz pamiętam, przedpandemiczne, natomiast nie ma to wielkiego znaczenia w tym kontekście, który chcę teraz poruszyć. Ludzie odpowiadali tam w Polsce, że generalnie nauce ufają, ale nie widzą, żeby ta nauka miała jakieś przełożenie na ich codzienne życie, co rozbawiło mnie w sumie, że większość ludzi miała takie podejście respondentów. Ale pandemia była takim momentem, który jednak unaocznił ludziom, że ta nauka tu i teraz jest, działa i ma olbrzymi wpływ na nasze życie. To powinno coś zmienić w tym, jak społeczeństwo patrzy na naukę? To jest dobre pytanie. Po pierwsze, pamiętajmy, że ludzie myślą o czymś przez pryzmat swoich doświadczeń. To jest bardzo ciekawa sprawa. Kto z nas ma w domu naukowca? No, są ci, którzy są naukowcami i są ci, którzy mają w domu naukowca. Nie wiem, babcię, dziadka, ojca, matkę, syna, córkę. Tak? I to jest doświadczenie. I wtedy coś wiemy o tej nauce. Choć pamiętam taki moment, kiedy moja mama zadała mi pytanie w czasie, jak robiłem doktorat z fizyki. No, synku, ale czym ci się właściwie zajmujesz? Tak? O co w tym wszystkim chodzi? No, ja przez mniej więcej 5 minut nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Tak? Próbowałem coś tam, no, ale to trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie wie, nie ma tego doświadczenia. No jest cała masa tych ludzi, którzy nas teraz słuchają. Większość z nich prawdopodobnie ani nie jest naukowcami, nie zna naukowca, nie ma kapitału kulturowego polegającego na tym, że ma się w rodzinie kogoś, kogo można zapytać. Ty, słuchaj, ale o co właściwie chodzi z tymi szczepionkami RNA, tak? I ci ludzie dowiadują się o nauce tylko i wyłącznie w kilku miejscach, tak? Z hollywoodzkich blockbusterów, albo jak czytają na portalu informacyjnym, że taką słynną frazę amerykańscy naukowcy udowodnili, że... Tak, bo tu się zawsze tak zaczyna, że amerykańscy naukowcy udowodnili, że zawsze są to amerykańscy naukowcy i zawsze coś odkrywają. I to jest wszystko. Jeżeli nie ma tego osobistego doświadczenia, nie ma tych ludzi w tej naszej sieci, w tej bańce informacyjnej, tak, nie mamy znajomych na Facebooku, w cudzysłowie, którzy są naukowcami, no to jest zupełnie inne postrzeganie. My nie jesteśmy tu, ani ja, ani właściwie chyba nikt w tym studiu nie jest dobrą osobą, żeby mówić o tym, co to znaczy ufać, czy postrzegać naukę, bo my mamy po prostu to na co dzień w domu. Prawdopodobnie, prawda? Więc to nie jest, nie jesteśmy dobrymi osobami, żeby mówić ludziom, którzy nigdy w życiu nie dotknęli nauki, co to jest nauka. Najlepiej jest mieć kogoś pomiędzy. Ale tutaj słyszę, że jest pewien cień wątpliwości i jakieś zdanie odmienne. Bardzo chętnie je usłyszę. To znaczy, myślę, że w wielu przypadkach ludzie po prostu nie są świadomi tego, że mają, że żyją z nauką na co dzień. Oczywiście żyją z nauką aplikacyjną, ale no, najprostsze rzeczy, nie wiem, prąd. Ktoś kiedyś odkrył atom, ktoś kiedyś odkrył elektron. Oczywiście nie wiedział, że to później będzie z tego prąd wymyślony i światło, ale telefony, nie wiem, stół, wszystko jedno. Kiedyś ktoś usiadł i zaczął projektować, wymyślił coś nowego i to jest to pole, w którym myślę, że jest takie pole nieświadomości tego, że jesteśmy otoczeni produktami, które są wytworem myśli od zera czegoś, czego kiedyś w ogóle nie było. Ale myślę, że to, że jest to ta nauka, jak powiedział pan, aplikacyjna, ma bardzo duże znaczenie, bo to jest nauka, którą można tu i teraz sprawdzić. Ja mogę podejść do włącznika światła, kliknąć i jak zadziała, to mogę powiedzieć, ja wierzę w to, że ten prąd działa. W te badania naukowe wierzę. Ale jeżeli czytam o tym, że na przykład zbliża się katastrofa klimatyczna i dobrze byłoby przeprowadzić transformację energetyczną i akurat się tak zdarzyło, że powiedzmy mieszkam na Śląsku i pół mojej rodziny musiałoby stracić pracę, bo pracuję w tej branży związanej ogólnie z wydobyciem węgla i przetwarzaniem go potem na energię elektryczną, to muszę mieć jakiś dowód na to, że to jest twierdzenie rzeczywiście prawdziwe, a nie sprawdzę go tak jak teraz ze sprawdzeniem światła, czy ono działa jednym kliknięciem. Jak ludziom wytłumaczyć naukę, jak sprawić, żeby oni mogli jej zaufać w sytuacji, w której nauka w tym przypadku na przykład jest dosyć abstrakcyjna dla każdego człowieka? Może podam przykład. Bardzo chętnie. W ONZ, gdzie są politycy z różnych krajów, była taka historia, że trzeba było kiedyś podjąć decyzję, w sprawie dziury ozonowej. I przyszli tam naukowcy i tłumaczyli politykom, o co chodzi z tą dziurą ozonową. I to była na tyle prosta rzecz, że oni powiedzieli, aha, to trzeba zatkać tę dziurę, tak? Czyli nie używamy tego i jak przestaniemy używać rzecz X, no to wtedy zatka się ta dziura i już nie będziemy mieli raków i nie rozpadnie się tu struktura warstwy ozonowej i tak dalej i będzie okej. No i tak zrobiono i to zadziałało. Jak przyszli naukowcy do NZ i powiedzieli, słuchajcie, jest kryzys klimatyczny, ale wiecie, ten kryzys klimatyczny to jest to, to, to, to i to i dopiero to wszystko razem, tyle zmiennych powoduje kryzys klimatyczny czy katastrofę klimatyczną, no to wtedy jest bardzo trudno. Dlatego, że zrozumieć naraz tyle zmiennych po prostu jest no, trudne dla ludzi, którzy się na tym nie znają. I myślę, że wytłumaczenie czy przekonanie ludzi w sprawie tak złożonej jest dużo trudniejsze niż w sprawie dziury ozonowej. I przykład ONZ, myślę, jest wskazujący. Znaczy, my zwykli ludzie, którzy nie mamy nikogo bliskiego, kto jest naukowcem i może nam wytłumaczyć pewne rzeczy, czy my mamy jakieś narzędzia do tego, żeby przekonać się, że dana teoria, czy dany artykuł, który znajdziemy gdzieś w sieci dotyczący na przykład katastrofy klimatycznej albo szczepionek podczas pandemii jest wiarygodny naukowo? Czy my mamy jakieś narzędzia? Czy to są narzędzia dostępne właściwie tylko naukowcom, którzy znają to środowisko i wiedzą, jak ta nauka działa i są w stanie, mają kompetencje, żeby to sprawdzić? To jest bardzo trudne pytanie i na nie nie ma jednej odpowiedzi. Tak? Teraz odpowiadam jak naukowiec, jednocześnie będąc dziennikarzem, zupełnie przypadkiem. W związku z tym wiem, że najgorszą odpowiedzią, jakiej dziennikarz może się spodziewać od naukowca, to jest pierwsza najgorsza, druga najgorsza to jest nie wiem, a pierwsza to skomplikowane. No ja państwu teraz mówię, że to skomplikowane. Po pierwsze nie jest tak prosto. Trzeba dużo wiedzieć i dużo rozumieć, żeby być w stanie analizować informacje i po to jedni ludzie są naukowcami, a inni na przykład nie, że żeby być naukowcem trzeba poświęcić strasznie duży kawał swojego życia na to. No i są ludzie, którzy fajnie, że nie są naukowcami, bo gdyby wszyscy byli naukowcami, to nie byłby kto, nie wiem, reperować samochodów na przykład, bo wszyscy byliby naukowcami. Więc fajnie jest, że jedni umieją to, inni umieją co innego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ci, którzy rozumieją jedną rzecz, nasze życie zależy od tych ludzi, którzy robią coś, czego my nie umiemy i zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy umieli. No wtedy pojawia się ten problem zaufania. To jest dokładnie pytanie o zaufanie. Z drugiej strony oczywiście, jeśli mamy informacje, to możemy próbować wyszukiwać jakieś takie symboliczne, czy elementy, takie kawałki tej informacji, które mogą nam dać do myślenia, że to prawdopodobnie nie jest tak. Kiedyś była, dawno, dawno temu, była w jednej z kolorowych czasopism, z gazet, była taka historia letnia o tym, jak to w Bałtyku pojawił się wieloryb i potem on wpłynął do Wisły, potem płynął i były kolejne relacje, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, w wakacje, jak go tam ludzie widzieli, tego wieloryba, gdzieś tam i w końcu on przepłynął, gdzieś był już prawie przy Warszawie i wtedy ktoś zadał bardzo fundamentalne pytanie, że zaraz tam po drodze jest Tama. We Włocławku. Tak. I to jakby to są elementy, takie drobne elementy, które pozwalają nam sądzić, że jeżeli na przykład ktoś jest bardzo rozemocjonowany jakąś informacją, to prawdopodobnie on może mieć jakiś osobisty stosunek do niej, to może lepiej byłoby posłuchać kogoś, kto nie ma takiego emocjonalnego stosunku, albo jak informacja jest bardzo krzykliwa, albo jak na przykład są pod nią podpisane osoby, o których nigdy w życiu nie słyszeliśmy, to zadajmy sobie pytanie, a ktoś od nich słyszał, może ktoś je zweryfikuje. Są pewne narzędzia weryfikacji informacji. I tak, przeciętny człowiek może się tego trochę nauczyć, ale zawsze będzie ten problem zaufania. No nie unikniemy tego, no bo inaczej wszyscy musielibyśmy być naukowcami. No to nie byłoby dobre. To tak stara, taka sowiecka czy komunistyczna fantastyka naukowa, to ona tak wygląda, że lecą gdzieś w kosmos i wszyscy na statku kosmicznym są naukowcami. Ja się pytam, kto im gotuje? To nie jest proste. Musimy się podzielić kompetencjami, no i w którymś momencie pojawi się problem zaufania. Myślę, że to jest dobry moment, żeby spytać o to, komu ufać, komu możemy ufać, jak znaleźć tę osobę, którą możemy obdarzyć zaufaniem w danej kwestii. Bo jeśli chodzi o środowisko naukowe, to ono też jest podzielone. Naukowiec, który specjalizuje się w fizyce teoretycznej, może nie być dobrym specjalistą, jeśli chodzi o fizykę atmosfery na przykład. Jak możemy znaleźć osobę godną zaufania? Trudne pytanie w tym sensie, że wydaje mi się, że przepływ informacji w tej chwili w mediach, wszelakich mediach, jest tak gigantyczny, że bazowanie na jednej osobie jest błędne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że lepiej czerpać z różnych źródeł, szukać pewnych źródeł, czyli czerpać z wielkich, jak największych, tak mi się wydaje, poważnych instytucji medialnych, gdzie ta wiedza jest profesjonalnie sprawdzana. To jest pierwszy punkt. I to jest, chciałbym tylko dodać jeszcze, wiedza, którą można też pozwać i na tym zarobić, jeżeli mówimy o dużych firmach. I to jest też taki punkt, który powoduje, że te większe instytucje mogą w pewnym sensie zasługiwać na nasze duże zaufanie, bo ktoś może je pozwać o kłamstwo i wyciągnąć z tych dużych instytucji duże pieniądze. Ale wróćmy do kolejnych kwestii. Drugi punkt, który bym podał, to jest de facto to, co pan powiedział. Czyli ze względu, weźmy ten kryzys klimatyczny. Nie możemy bazować na informacjach od jednego naukowca, dlatego że jest to problem katastrofy klimatycznej, jest wielowątkowy. Trzeba rozmawiać, trzeba pytać zarówno biologa, fizyka, geografa, człowieka od, nie wiem, innych kwestii właśnie atmosfery, ludzi, którzy się zajmują kwestiami struktury wody, znaczy w sensie różnych skupień wody i tak dalej, a wewnątrz samej biologii, którą ja się też zajmuję, jest masę dziedzin rozdzielnych niemalże, w których specjaliści znają się na poszczególnych rzeczach. W związku z tym bazowanie na informacjach od jednej osoby w tym przypadku mogą spalić na panewce, no bo ja nie opowiem nikomu o szczegółach zjawisk fizycznych, bo nie jestem od tego specjalistą. Dlatego wydaje mi się, że tak ważni są popularyzatorzy nauki, którzy mogą rozmawiać z naukowcami i tłumaczyć język naukowy na język łatwiej przyswajalny, ponieważ nie wszyscy naukowcy umieją mówić o sprawach, znaczy mówić jasno o sprawach, którymi się zajmują. Akurat tak się złożyło, że w studiu mamy dwóch naukowców, którzy jednocześnie też są w pewnym sensie popularyzatorami nauki i to są bardzo cenne, bardzo cenna mieszanka, taka właśnie popularyzatora z naukowcem, która pozwala stworzyć to zaufanie do nauki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale interesuje mnie też to, czy państwo mają takie zaufanie. 22 i 7 trójek. Pytam o to, czy mają państwo zaufanie do nauki, albo w jakich kwestiach tego zaufania państwo nie mają. To bardzo istotne. 22 i 7 trójek. Chciałbym, żeby w tej naszej dyskusji pojawił się jeszcze jeden głos. Krzysztofa Maja z Akademii Górniczo-Hutniczej. Posłuchajmy. Od lat mamy podręczniki, które drukowane są bez przypisów i bez bibliografii, co oddziałuje na nas psychologicznie w taki sposób, że traktujemy słowo pisane jak słowo objawione. Nie ma co do zasady różnicy między podręcznikiem do biologii i katechizmem w tym znaczeniu. I w jednym i w drugim przypadku dostajemy wiedzę, która jest nam przekazana przez autorytet i my ten autorytet traktujemy jako całkowicie nieomylny, ponieważ nikt nie pokazuje nam, w jaki sposób wygląda polemika naukowa. Wydaje mi się, że to jest cenny głos, żeby teraz przyjrzeć się może temu też, jak wygląda edukacja dotycząca rozumienia nauki w naszych szkołach. Czego w niej brakuje? O Jezus, przepraszam wszystkich moich uczniów, liceów, wszystkich trzech liceów, w których uczę, w których nie uczę fizyki, tylko uczę pisania eseju naukowego. I oni co semestr muszą napisać esej i ten esej co chwilę wylatuje z recenzji z stwierdzeniem, a gdzie są przypisy? A czemu przypisy nie są w miejscu cytowania, tylko na końcu akapitu? A gdzie jest bibliografia? Uczymy ich tego non-stop i to jest ważniejsze niż fizyka. Ja już dawno poległem, jeśli chodzi o uczenie fizyki. Uczę ludzi tego, żeby robili przypisy do swojego tekstu. I jeszcze, żeby uważali na sztuczną inteligencję. Ale to co zostało tu powiedziane o tym, że podręcznik do biologii wygląda jak katechizm, to jest bardzo głęboka prawda. W tym sensie, że kryzys, który w tej chwili, społeczny kryzys postrzegania nauki, on jest bardzo podobny do tego kryzysu, który na Zachodzie już od wielu lat, w Polsce powoli do nas dotarł, kryzysu na przykład instytucjonalnych kościołów. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Mamy do czynienia z pewną elitą, która to elita staje się, zaczyna być postrzegana jako forma establishmentu i potem nagle się dziwimy, że ludzie zaczynają być krytyczni, zaczynają pytać, a dlaczego ty mi mówisz, co mam myśleć? Naukowcy się zawsze chełpią tym, że oni są lepsi, bo oni się kłócą, oni mają konsensus naukowy i tak dalej, no ale podręcznik do biologii czy fizyki to jest jednak katechizm, a nie praca naukowa, to jest różnica. Jedna anegdotka. Jako dziennikarz zapraszam do swojej audycji, podobnej takiej jak ta, różnych naukowców i z nimi rozmawiam o nauce i często sprawdzam sobie, kim jest dany naukowiec. No i na polskiej Wikipedii naukowcy miewają swoje dossier, jakiś taki artykuł o nim. I ten artykuł zazwyczaj w którymś momencie ma taką sekcję, że tam został, nie wiem, przewodniczącym jakiegoś Komitetu Badań Polskiej Akademii Nauk i w roku takim a takim był członkiem honorowego Komitetu Poparcia tego a tego kandydata na prezydenta. No jak tak za 15, 20 i 30 razem czytam taki, nie mniej więcej w ten sam sposób sformatowany artykuł na Wikipedii o 15, 30 czy 50 tym, nie wiem, członku Komitetu Badań Polskiej Akademii Nauki, to jest zawsze ten sam kandydat na prezydenta, zadaje sobie fundamentalne pytanie, a co mają myśleć ludzie, którzy zagłosowali na innego kandydata? I to jest pewien problem, bo my też zapominamy, że podręcznik jest wyrazem pewnej instytucjonalnej, państwowej formy komunikacji w szkolnictwie. W związku z tym naukowiec i nauka stają się częścią tego takiego ogólnego przekazu, takiej państwowej religii w pewnym sensie. Tak? Nie mamy religii w Polsce wiodącej, nie jesteśmy państwem kościelnym, ale mamy wiodącą religię w szkole. Tak? Na przykład podręcznik biologii, chemii, fizyki i tak dalej. No bo tam nie ma przypisów, tam nie ma dyskusji, tam nie ma dwóch punktów widzenia. Tam jest słusznie już miniona teoria została odrzucona i teraz jest ta obecna. No i to zaskoczyło mnie to też taka uwaga, którą przeczytałem gdzieś w prasie, że ludzie nie powinni polegać na informacji, którą sami znajdują w internecie, tylko powinni słuchać autorytetów. No kurczę blade. Uczymy ludzi tego, że mają myśleć samodzielnie, mają sami czytać, mają szukać informacji, a kiedy to robią, to jesteśmy na nich obrażeni. Zgadza się. Trafiają na informacje bzdurne, że Ziemia jest płaska albo że szczepionki wywołują, nie wiem, autyzm. No dobrze, ale robią to, do czego ich przez długi czas zachęcaliśmy, ale jak to robią, to się nam nie podoba. Więc tu jest mnóstwo dylematów, z którymi musimy się zderzyć. I wydaje mi się, że naukowcy gdzieś ulokowali się w takim ciepełku tego bycia, powiedzmy, społecznym establishmentem. I ten popularyzator to czasem jest ten człowiek z drugiej strony. To jest coś więcej niż popularyzator. Ja się o sobie nie mówię, że jestem popularyzatorem. Jestem komunikatorem naukowym. Ja mówię ludziom, co myślą naukowcy, ale czasem przychodzi mi mówić naukowcom, co myślą ludzie. I naukowcy są wtedy tak samo zaskoczeni, jak ci ludzie, jak się dowiadują o tej nowoczesnej nauce. Zastanawiam się, jak wobec tego powinny wyglądać podręczniki, skoro nie jak katechizm. Czy to powinien być zbiór polemik naukowych? Jak to mogłoby wyglądać tak, żeby ludzie jednak uwierzyli tej nauce, żeby jej zaufali, żeby wiedzieli, gdzie mogą jej ufać, a gdzie nie? To może być problematyczne, głównie ze względu na to, że wydaje mi się, i to jest według mnie nasza wina, naukowców, że nie mamy wszelkich zdolności, żeby wytłumaczyć, czym się nasza praca różni od wielu innych prac. Dlatego, że mam wrażenie, że naukowiec, elementy pracy naukowca nie są do końca zrozumiałe. Na przykład chyba główna rzecz, która nas odróżnia od dużej części zawodów, to jest to, że my ponosimy bardzo wielkie ryzyko. Że praca naukowca to jest wielkie ryzyko. Że my się bierzemy za tematy, zadajemy sobie pytania, czy stawiamy hipotezy, które na przykład są bardzo trudno udowadnialne. I nie wiemy, czy to się uda, czy się nie uda. Czy z tego wyjdzie to, czy tamto. Szczególnie mówię oczywiście o badaniach podstawowych. Czyli nie tych aplikacyjnych, aczkolwiek w tamtych też to się zdarza oczywiście. I teraz, jeżeli weźmiemy tę wiedzę jako podstawę, to wiemy, że to nie jest jak, załóżmy, oczywiście trywializuję, ale że to nie jest jak w fabryce, że wymyślamy sobie, że zrobimy samochodziki i będziemy robili te samochodziki. Tylko zaczynamy myśleć o tym, żeby zrobić jakiś nowy samochodzik, a później może wyjdzie z tego ciężarówka. Bo takie jest ryzyko, że nie wiemy, co odkryjemy do końca. Dlatego u podstaw jest już problem, dlatego że mamy do czynienia w ogóle z innym myśleniem o tym otwieraniu nowych drzwi i patrzeniu na świat, którego wcześniej nikt nie zobaczył, tak? No bo na tym polegają nowe odkrycia naukowe. Dlatego właśnie patrzenie na naukę w ten sam sposób jak na inne dziedziny jest trochę ryzykowne. Tak mi się wydaje. A na końcu roku budżetowego trzeba w takiej wąskiej rubryczce napisać: opisz zwięźle wyniki twojego projektu. Gorzej, że czasem trzeba to napisać przed uruchomieniem projektu, żeby dostać grant. Tak? Trzeba już wiedzieć, że się udało. A przecież to jest bez sensu. Nie wiadomo, co się w nauce uda, a co nie. Czyli nauka sama sobie potrafi czasem rzucić kłody pod nogi. Ja przypomnę numer 2027 trójek. I tak się złożyło, że jest z nami pani Ewa ze Świdnika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pani do nas dzwoni? Dzwonię z taką refleksją, że teorie naukowe zmieniają się czasami w ciągu dziesięcioleci, no prawie całkowicie. I teraz zaufanie do nauki jest, mam wrażenie, w moim mniemaniu dosyć ograniczone. To po pierwsze. A po drugie, mam jeszcze taką refleksję, że gdzie nauka, a gdzie intuicja? Były takie teorie, które nawet mówiły, że aby coś naprawdę było prawdziwe, no prawdziwe, no, powiedzmy tak, to musi się to zbiec, intuicja naukowca z jego wiedzą, z jego oglądem świata. O, to tak chciałam powiedzieć. I powiedzieć, że te zmiany, to one robią tak, że świat wydaje nam się ciągle jakiś bardzo względny i bardzo zmienny. Dziękujemy bardzo za ten głos. Myślę, że to, co pani Ewa powiedziała, jest bardzo ważne i bardzo istotne i warto się tym teraz zająć i nad tym pochylić. Co w związku z tym, że nauka potrafi się zmieniać, że ten paradygmat przyjęty kilkadziesiąt lat temu nagle teraz jest inny, że kiedyś naukowcy twierdzili, że palenie papierosów nie jest szkodliwe, a teraz jednak, że powoduje raka. Jak zaufać tym naukowcom, którzy mówią dzisiaj, że to palenie jest szkodliwe, skoro jeszcze niedawno inni naukowcy zajmujący się tą samą dziedziną, no, mówili coś zupełnie innego? Mój ulubiony rysunek Andrzeja Mleczki, to jest właśnie takie laboratorium, ludzie w kitlach, probówki i tak dalej, i doktorant referuje, głupia sprawa, koledzy, właśnie się okazało, że wódka i papierosy są bardzo zdrowe. Tak, jeżeli państwu się wydaje, że to jest śmieszne, to było tak, że swego czasu niejaki Dan Schechtman odkrył na takich zdjęciach dyfrakcji rentgenowskiej, odkrył kryształy, które mają taką symetrię, co to i wcześniej nie było, a co więcej, istniało twierdzenie matematyczne, że nie może ich być. Nazwał je quasi-kryształami. Słynny noblistajt, podwójny, jedna nagroda z chemii, a druga z nagroda z pokojowa, bo wielki działacz pacyfistyczny Linus Pauling powiedział, że nie ma quasi-kryształów, są tylko quasi-naukowcy. 5 lat po śmierci Linusa Paulinga Dan Schechtman dostał 5 czy 6 lat dostał Nagrodę Nobla za odkrycie quasi-kryształów. Tak, to jest pewien problem. Nauka się zmienia i to jest rzeczywiście cecha nauki. Ona budzi ten niepokój i częściowo problem komunikacyjny polega na tym, to trochę tak jak rozmawiać, z jednej strony jest ktoś, komu umarł ktoś bliski, a z drugiej strony jest ktoś, kto jest, nie wiem, pracownikiem szpitala na przykład. Są ludzie, którzy pracują w takich dziedzinach, że są oswojeni ze śmiercią. Widzą ją na co dzień i tak dalej. I zderzenie takich dwóch ludzi, kogoś, dla którego to jest być może pierwsze, a być może no, takie bardzo ważne, silne przeżycie tej niepewności, śmierci i tak dalej, a z drugiej strony kogoś, dla którego to jest po prostu robota od 8 do 16 plus dyżury, to jest rzeczywiście problem. Ja mam wrażenie, naukowcy to są dość specyficzni ludzie. To są tacy ludzie, którzy są oswojeni z niewiedzą. Bo jak człowiek czegoś nie wie, to czuje się niepewnie, a jak naukowiec czegoś nie wie, to czuje się szczęśliwy. No bo to znaczy, że jest tyle do odkrycia. Naukowcy uczą się, po pierwsze, w procesie swojej własnej edukacji, wychowania pewnego kształtowania swojej własnej kultury, uczą się obcować z niewiedzą i niepewnością. Dlatego, kiedy dziennikarz pyta, to powiedzcie mi wreszcie, jak jest, i słyszę odpowiedź, nie wiem, albo to skomplikowane, to jest strasznie sfrustrowany. A naukowiec, jak słyszy to skomplikowane, mówi, no, to jest jeszcze robota na co najmniej 3 doktorantów, których wypromuje. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale to jest to zderzenie i brak zaufania między tymi, którzy nie żyją na co dzień w tym stanie kompletnej niepewności czy ryzyka, tak? Że poświęciłem 25 lat badań na udowodnienie twierdzenia i wyszło, że jest nieprawda. Tak? I jestem szczęśliwy. Normalnie człowiek by się załamał, a taki matematyk to ma gorzej. Typowe twierdzenie matematyczne, które jest dojrzałe, dojrzały problem matematyczny ma przynajmniej 100 lat. Także matematycy na ogół żyją ze świadomością na przykład, że nie ujrzą końca tej drogi. Tak? No, takie jest życie. My żyjemy oswojeni z niepewnością i ze zmianą. A to może być trudne dla zaakceptowania. Tak? Ja rozumiem. No właśnie, jak zwykli ludzie mają sobie z tym radzić, kiedy jednak od tego, czy palenie jest zdrowe, czy nie, mogą zależeć ich wybory. Tego, czy sięgną po kolejną paczkę. Tak, ale... Z nauką jest trochę tak, jak z wieloma innymi zawodami. Załóżmy, weźmy szewców, tak? Mhm. Jest szewc mistrz, u którego jest uczeń i ten uczeń się uczy i robi buty tak, jak go uczył mistrz, ale potem się uczy robić coraz lepsze buty, a później do niego przychodzi uczeń i się uczy robić coraz lepsze buty. I buty, które były w XIX wieku, a te buty, które mamy teraz, troszkę się różnią, prawda? No tak, co, mamy buty super, jakieś buty do biegania, o których wcześniej nikt nie mógł w ogóle myśleć, że to jest możliwe, że jest takie coś. I w nauce jest trochę tak samo. My się uczymy od poprzednich pokoleń i mamy nadzieję, że od nas się będą uczyli następni. I tak, to jest kumulowanie wiedzy, która kiedyś była mniejsza w jakichś dziedzinach, a i wszyscy razem, dzięki tym, którzy byli przed nami, jesteśmy w stanie uczyć się dalej i popełniać mniej błędów, tak? Dlatego, że kiedyś, kiedy mówiono, załóżmy, że palenie jest zdrowe, co myślę, że to raczej mogli być naukowcy silnie związani z branżą tytoniową, ale załóżmy, powiedzmy, że ktoś mówił, że to jest super zdrowe i cudownie, no jednak od tego czasu powstała biologia molekularna, której wtedy nie było, która rozwinęła się na tyle, że jesteśmy w stanie badać tkanki, konkretne komórki, a nawet wszystko wewnątrz tej komórki i wtedy możemy się dowiedzieć, że tak naprawdę to jednak to nie jest takie zdrowe, tylko wtedy nie mieliśmy narzędzi do tego, żeby zbadać szkodliwość tego palenia. Także jest to kumulowanie wiedzy. Wychodzi też więc na to, że ta nauka, którą mamy teraz do dyspozycji, jest czymś, do czego możemy mieć najwięcej zaufania. To znaczy, jeżeli to jest w jakimś sensie przez naukowców przyjęte, to nie ma innej propozycji, która bardziej zasługiwałaby na nasze zaufanie niż to, co w tej chwili jest przyjęte. A skoro poruszyłem ten temat tego, co jest w tej chwili przyjęte, to warto powiedzieć dwa słowa o konsensusie naukowym i o nim najpierw dwa słowa Krzysztof Majs, AGH. Ośmielę się stwierdzić, że nie ma żadnego podręcznika na rynku, który pokazuje, jak wygląda polemika naukowa. Zjawisko retrakcji artykułu naukowego jest praktycznie nieznane. Retrakcji, czyli usunięcia artykułu, któremu udowodniono, że jego autor się mylił. Zjawisko polemik naukowych jest kompletnie nieznane. Wreszcie samo zjawisko konsensusu, który nie polega na tym, że całość nauki zgadza się co do jakiegoś zagadnienia, tylko że przyjmujemy, że pewne rzeczy zostały już rozstrzygnięte po to, żeby można było iść dalej. I to jest właśnie absolutnie kluczowe. Cała na przykład dyskusja w tym momencie, która bardzo często powraca, dotycząca klimatu, została zamknięta w nauce już lata temu i teraz przerażające jest to, że niektóre osoby odkrywają nagle, że istnieją badania sprzed, nie wiem, 20 lat, sprzed 15 lat, sprzed 10 lat i zaczynają się włączać w dyskusję, która już została dawno zamknięta. Doktor Krzysztof Majs, AGH. A my może powiedzmy, jak się taki konsensus robi? Jak taki konsensus powstaje? Co musi się zadziać, żeby naukowcy stwierdzili, że mniej więcej w jakiejś tam dziedzinie, w tej przestrzeni są zgodni? Ja bym powiedział tak, że nie mam aż takiego optymizmu jak pan doktor Maj, to po pierwsze. Po drugie, myślę sobie, że z nauką jest trochę tak jak z demokracją. My nie kochamy naszej wspaniałej demokracji za to, że ona jest najlepszym możliwym systemem, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, jak złe są wszystkie inne. Drugi element jest taki, że mówiłem tutaj o ludziach, którzy żyją za pan brat ze śmiercią, ale lekarze są też ludźmi, którzy żyją za pan brat z niewiedzą, bo taki lekarz dostaje pacjenta, którego stan się bardzo pogarsza, no i taki lekarz owszem może zrobić ileś badań, ale to wcale nie jest oczywiste, że z tych badań wyjdzie, że pacjent jest chory na to czy na coś innego. I mówią lekarze, pacjenci nie chorują zgodnie z podręcznikiem. I taki lekarz oczywiście może usiąść i powiedzieć, no poczekajmy, co z tego wyniknie, to jak już będzie wiadomo, na co pacjent choruje, to wtedy go zaczniemy leczyć, to będzie idealna terapia. Do tego czasu pacjent może umrzeć. W związku z czym istnieje taki obszar w ogóle wiedzy i taki obszar działania, logiki w instytucjach, w zarządzaniach, biznes też to stosuje. I nauka jest tego najlepszym przykładem. Czasem trzeba robić rzeczy, nie wiedząc, czy robimy dobrze, czy źle, ale trzeba robić rzeczy tak, żeby przynajmniej minimalizować popełniane błędy. I wydaje mi się, że to też jest ta różnica między nauką, tak jak ją postrzegamy. Ten konsensus naukowy to jest właśnie produkt tego, że to jest najlepsze, co mamy. Ja nie jestem optymistą co do tego, że dyskusja na temat ocieplenia czy tam zmiany klimatycznej została zamknięta. Nie ma dyskusji w nauce, które zostały zamknięte. Tak? Umówmy się, z filozoficznego punktu widzenia nigdy nie ma. Są takie, które bardzo trudno jest ponownie otworzyć, ale różne rzeczy się już w historii działy. Tak? Już po po przełomie XIX-XX wieku, po 1905 roku, po Albercie Einsteinie, po Maxie Plancku, nikt już w fizyce nie odważa się mówić takich rzeczy. Tak? Bo wiemy, co się wtedy stało, cała fizyka została... Oczywiście wszystko zostało zachowane, tylko otworzył się nowy kawałek świata kwantowego, który jest większy niż to, co było do tej pory. Więc tak, ja rozumiem, że jest kumulacja wiedzy. Tak, zmiany będą. Musimy działać tak, jak dyktuje nam najlepsza wiedza w obecnym momencie. I jest nią konsensus. I to jest ten konsensus naukowy. On rodzi się w bólach. Niestety to jest to, od czego tu zaczęliśmy. To znaczy od tej szklanej wieży, czyli tego wspaniałego systemu nauki, która się nigdy nie myli. I tych ludzi, którzy ten konsensus naukowy wykuwają i często jest ekonomia, polityka, czasem ktoś komuś zapłaci. W tym sensie ja nie ufam nauce, no bo ona jest zrobiona z ludzi, ja je przez ludzi, dla ludzi, ja jestem też człowiekiem, wiem jak ja się zachowuję, wiem, że mnie też da się z jakąś kwotą przekupić w różnych kwestiach, tak? Czasami wystarczy batonik marcepanowy, to już moje dzieci wiedzą. Natomiast tak, ludzi da się przekupić, da się zmienić sposób myślenia. W tym sensie nauka jest taka jak wszyscy. Myślę, że to nie są słowa, które budzą największe zaufanie do nauki. Ale nie będzie innych, przykro mi. Będą. Do nich za moment wrócimy i te kolejne słowa się pojawią, ale najpierw pan Przemysław z Trójmiasta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chwilę czekałem na wejście na antenę i częściowo teraz któryś z panów troszeczkę odpowiedział na moje pytanie. Bo dzwoniłem z następującą kwestią, żeby się panowie biorący udział w audycji odnieśli do takiej sytuacji. Chwilę wcześniej naukowiec był przyrównany do szewca, który najpierw terminował u swojego mistrza, potem sam został mistrzem, potem wychowywał swojego ucznia i tak dalej. Ale załóżmy, że do takiego szewca, przychodzi lokalny, bardzo bogaty producent gumy i mówi tak: słuchaj, będziesz u mnie dobrze zarabiał, ale będziesz produkował buty wyłącznie z mojej gumy, natomiast każdego innego szewca, który będzie chciał produkować skórzane buty, nazwiemy po prostu płaskoziemcą czy też foliarzem, bo mam gazety, mam pieniądze i mnie stać na to. I tutaj pan przed chwilą mówił o batoniku marcypanowym. Osobiście wolę gorzką czekoladę. Natomiast to chyba się do tego samego sprowadza, że chyba czym innym jest ufać nauce, a czym innym jest ufać naukowcom tak zwanym. Dziękuję bardzo za ten głos. Jakby panowie się odnieśli do czegoś takiego. Właśnie myślę, że teraz to jest dobry moment na te inne słowa, które zapowiadał dr Marcin Grinberg. No tak, znaczy na tym polega, znaczy po pierwsze dziękuję za ten głos. On jest troszkę spiskowy, znaczy w tym sensie, że rzeczywiście mogą być takie sytuacje, kiedy naukowiec zostaje przekupiony, ktoś oferuje mu bardzo duże pieniądze i on wtedy robi badania takie, jakie sobie życzy ten, który oferuje te pieniądze. To się na pewno zdarza. Ja nie znam takich sytuacji wokół mnie. Choćby dlatego, że duża część badań jest finansowana przez państwa. I większość przez państwa, czy przez duże organizacje typu Unia Europejska, czy instytucje badawcze w Stanach, powiedzmy. I ja wtedy robię badania, w których nie muszę się starać dla pana, nie wiem, jakiegoś właśnie przysłowiowego producenta gumy, tylko robię badania podstawowe, które rzeczywiście nie mają tego aspektu przekupstwa, no bo robię badania za pieniądze publiczne, a nie dlatego, że jakiś tam człowiek chciał, żebym robił coś innego, tylko robię to, co mnie interesuje, co wydaje się ważne, ponieważ nie zostało zbadane wcześniej. I większość naukowców wokół mnie z wielu dziedzin pracuje w ten sposób. A skąd możemy mieć pewność, pewnie pewności nigdy nie będziemy mieli, ale jak możemy ufać nauce, skoro wiemy, że takie sytuacje mogą się pojawić, że ci producenci gumy jednak czasem pojawiają się z dużą górą pieniędzy? Na szczęście zaufanie do nauki i naukowców w Polsce jest większe niż zaufanie do państwa i do Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy to pomogło naszym słuchaczom w zbudowaniu zaufania do nauki, stwierdzenie, że nie płacą nam producenci gumy, tylko na przykład, nie wiem, Komisja Europejska. Mniejsza o to. Dyskusje polityczne i społeczne i ekonomiczne, one są zawsze, bo naukowcy to ludzie. Natomiast naukowcy, już pomijając te wszystkie kwestie czysto polityczne, mają pewien sposób na radzenie sobie z tym, że ludziom generalnie trudno ufać, bo ludzie popełniają błędy. Nawet jeżeli nie są źli, nie chcą oszukiwać, nie chcą zarabiać na dezinformacji, to po prostu popełniają błędy. Naukowcy znaleźli taki sposób. Zresztą badania nad mózgiem. Świetna książka Daniela Kahnemana o myśleniu szybkim i wolnym zawiera kilka rozdziałów dotyczących właśnie czegoś takiego, że ludzie popełniają błędy, bo mamy mózg, który jest tak skonstruowany, a nie inaczej, ale jesteśmy całkiem dobrzy w wykrywaniu błędów innych ludzi. I naukowcy z tego korzystają. Skąd się bierze konsensus naukowy? Bierze się stąd, że naukowców jest stosunkowo dużo. Jeżeli ich jest dużo w jakiejś dziedzinie, to oni się strasznie długo będą kłócić, ale w którymś momencie większość błędów nawzajem sobie powyciągają i to, co zostanie, ten konsensus naukowy, po pewnym czasie będzie całkiem okej. Czyli konsensus naukowy jest ciężko kupić? To zależy. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. W takich dziedzinach, w których tych naukowców jest dużo, oni są opłacani, jedni są opłacani przez Związek Radziecki, inni przez Stany Zjednoczone, jedni przez Unię Europejską, drudzy przez, nie wiem, Polską, jakąkolwiek inną, Jagiellońską, niech będzie, to w tym momencie mamy dużą szansę na to, że będzie ich na tyle dużo, że wyjdzie, w którymś momencie wyjdzie to, co jest, powiedzmy, w miarę obiektywne, a przynajmniej intersubiektywne. Problem jest taki, i w nowoczesnej nauce czasem się to zdarza, że są takie obszary, w których ludzi na całym świecie, którzy mniej więcej wiedzą, co na ten temat powiedzieć, jest 15. Z czego to są 2 profesorów, a reszta to ich doktoranci. I to może być pewien problem, i w niektórych dziedzinach nauki natrafiamy na takie wąskie gardła, rzeczywiście. Natomiast na szczęście, póki tych naukowców jest dużo, póki oni mają różne źródła utrzymania, póki niektórzy pracują dla przemysłu, a inni dla państwa, jedni dla Unii, inni dla kogoś innego, to jest w miarę dobrze. Trochę mam wrażenie, że działa na nas statystyka. To znaczy, im jest więcej naukowców, im więcej ludzi bada ten sam temat, tym lepiej. Czy są wobec tego takie tematy, co do których możemy być bezpieczni, że ten konsensus jest na tyle szeroki i na tyle wielu jest tych naukowców, że no, nie dałoby się ich przekupić? No, ja mogę mówić o biologii, bo jestem biologiem po prostu. W związku z tym o tym będę mówił. No, u nas biologia jest modna w wielu częściach jej działania. Czy badań naukowych i rzeczywiście jest nas tak dużo na świecie, że wykrywanie oszustw czy jakichś tego typu rzeczy działa dość szybko w porównaniu z innymi dziedzinami. No dlatego, że jest to niezwykle aktywna i żywa społeczność międzynarodowa i trzeba pamiętać, że my jednym z najważniejszych aspektów naszej pracy jest to, że my publikujemy nasze wyniki, czyli publikujemy to, co nam wyszło i później inni mogą się temu przyjrzeć i powiedzieć, na przykład sprawdzić to u siebie w laboratorium i zobaczyć, czy naprawdę im tak to wychodzi, albo zobaczyć w tej publikacji naszej, a może coś tutaj jest źle. I właśnie to jest dokładnie to, o czym mówiłeś, Łukaszu. Znaczy, że rzeczywiście to może się wydawać takie trudne, ale nie jest, dlatego że w większości przypadków rzeczywiście szybko działa system wycofywania publikacji, które się okazują nieprawdą albo niepełną prawdą. Także mam wrażenie, że w mojej dziedzinie ten system filtruje naprawdę nieźle. Takie wycofywanie się często zdarza? Trochę się zdarza takich sytuacji. Czasem zdarzają się takie głośne sytuacje tak zwanego zakupu kontrolowanego, jakbym powiedział. Słynny paradoks, że kasus pana Sokal, Alain Sokal, który rzeczywiście wrzucił artykuł do pewnego czasopisma i jakby wiedział, intencjonalnie napisał kompletne bzdury, to przeszło, on to ujawnił i w tym momencie nagle się okazało, że jest pewien kryzys pewnej wartości, nie wiem, sprawdzania tych artykułów. Co jakiś czas takie sytuacje się zdarzają. W fizyce była sytuacja braci Bogdanowi, bodajże, która też wstrząsnęła trochę, słynny później zresztą noblista Frank Wilczek musiał, będąc zresztą szefem jakiegoś dużego czasopisma, wiem, że potem wypowiadał się, że to nim tak wstrząsnęło, że przyszedł do tej całej rady tego czasopisma i powiedział, nie panowie, trzeba lepiej sprawdzać. Drugi raz nie damy się na to złapać. Są takie mechanizmy. Dobrze, że są. Dobrze jest patrzeć sobie nawzajem na ręce. Tak? Ufaj, ale sprawdzaj. I naukowcy, jak naukowców jest dużo, jak nie ma z tym problemu, jak nagle nie okazuje się, jest drugi problem w nauce, że na przykład dziennie przyrasta tyle prac naukowych, że nie ma ludzi, którzy byliby w stanie to czytać i sprawdzać przez długi czas. To jest wąskie gardło czasami. Także są problemy czysto techniczne, ale wydaje się, że ta kwestia ludzka zaufania, no jest o tyle, o ile ufamy, no nie wiem, czy ufamy artystom, czy ufamy, nie wiem, piosenkarzom, czy ufamy, nie wiem, influencerom ufamy bardzo mocno. Wszyscy kupują to, co oni reklamują po tym internecie. No to naukowcom też możemy tak samo, przynajmniej tak samo ufać, jak, nie wiem, Leonardo DiCaprio, który swoją drogą swego czasu zagrał w takim filmie Nie patrz w górę, zagrał naukowca, któremu nikt nie ufa. Tak? A Leonardo DiCaprio ludzie ufają bardziej niż naukowcom. Nie wiem dlaczego. Myślę, że to może być dobra figura, że czasem jednak tym naukowcom warto zaufać, a im jest ich więcej, tym to zaufanie powinno być większe, co mam nadzieję, że udało nam się udowodnić tą audycją. Dziękuję bardzo za udział w tej audycji doktorowi Łukaszowi Badowskiemu i doktorowi Marcinowi Grünbergowi. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy również słuchaczom. Audycję realizowała Katarzyna Firszt-Wojtkowska. Przygotował ją Józef Niewiarowski. Michał Matus, dziękuję pięknie. To był Klub Trójki.